Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Wtorek, 12 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Nagranie w Trójce nagrodzonej w Opolu pani Stanisławy Celińskiej. Mija raz, dwa. No i tak też mija piąta. Przypomnę, Cudem jest świat. To nowość z miejsca 30 w ostatnim, jak dotychczas, 1897 notowaniu listy. Zwracam Państwu uwagę na m.in. takie perełki na liście. 4 minuty po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. No, w miarę pogodnie, ale na północy i na południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie niezdecydowane. W dzień ma być od 19 stopni na wybrzeżu, w centrum 23. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 25 stopni. Tam też burze możliwe z gradem. Na razie w Rawiczu pada, w Nysie pada, w Bristolu, gdzie za kółkiem dużego mobila panowie Piotr i Wojtek. No, pogoda w miarę. W Gliwicach też pada. To informacje od Państwa z pierwszej ręki. Kto miałby ochotę dopisać się do listy obudzności tej spod parasola, polecamy i zapraszamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do Państwa dyspozycji. 5 minut po godzinie 5. Za nieco ponad tydzień to będzie miało miejsce.

Marszałek Karczewski mówi krótko, będziemy rozmawiać, nie podjęliśmy jeszcze decyzji. W Belwederze w południe rozpoczną się obchody Święta Służby Ochrony Państwa. Podczas uroczystości z udziałem prezydenta zaplanowano m.in. uroczysty apel, nadanie sztandaru służbie oraz musztrę paradną orkiestry reprezentacyjnej policji. Przypomnijmy, Służba Ochrony Państwa jest umundurowaną i uzbrojoną formacją powołaną do ochrony najważniejszych osób i obiektów w Polsce. Zaczęła działać 1 lutego tego roku, zastępując Biuro Ochrony Rządu. Rząd z kolei na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. płacą minimalną. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska proponuje, by najniższe wynagrodzenie wzrosło z obecnych 2100 zł do 2250 zł w przyszłym roku. Rząd zajmie się dziś także projektem ustawy Mieszkanie na Start. Przypomnijmy, że wprowadza dopłaty do czynszów. To jeden z elementów programu Mieszkanie Plus. Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wyjaśniają, że rodzina z dwójką dzieci, która płaci za wynajem 1500 zł, będzie mogła liczyć na prawie 500 zł dopłaty. Więcej dziś o tym na posiedzeniu rządu. W Londynie dziś pod obrady Izby Gmin wróci ustawa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Rząd będzie próbował odrzucić poprawki Izby Lordów. W Strasburgu odbędzie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, a w Paryżu strajk kolejarzy. No i to najważniejsze wydarzenie, o którym będziemy mówić wielokrotnie w serwisie informacyjnych, także w porannej audycji. W Singapurze trwa historyczne spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Rozpoczęło się o 3:00 nad ranem naszego czasu. Po zakończeniu tego spotkania zaplanowano konferencję prasową, to około godziny 10:00, w której prawdopodobnie weźmie udział jedynie Donald Trump. To spotkanie właśnie trwa. Jak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, nie mam wątpliwości, że czekają nas dobre relacje, dobre stosunki z Koreą Północną i z Kim Jong-unem. Więcej, jak wcześniej wspomniałem, nie tylko w serwisach informacyjnych, nie tylko na naszej antenie, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Szelest prasy to za chwilę, wcześniej Mamona się rozsypie do głośników. 12 minut po 5:00. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez naczyń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. I że widzisz to, jak dziś się pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, niby usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. 17 stopni za oknem, zachmurzenie i nie pada. To od pana Stefana informacja także dotycząca dzisiejszego święta. Dziś Światowy Dzień Granulki. Granulka z dżemem, palce lizać. Pan Stefan jak zawsze w dobrej formie. Bardzo serdecznie dziękujemy. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu. Niepokój o zostawione w domu włączone żelazko zmaleje, gdy skorzystamy z rozwiązań smart home. Niebezpieczeństwo pożaru czy kradzieży w mieszkaniu jest w stanie wywołać spory stres, a badania z użyciem wariografu przeprowadzone na zlecenie działającej w branży internetu rzeczy firmy Fibaro wskazują, że u osób, które nie posiadają rozwiązań smart home, reakcja organizmu związana z napięciem emocjonalnym wywołanym podobnymi sytuacjami jest trzykrotnie większa. Rozwiązania, o których mowa, pozwalają zdalnie kierować domowymi urządzeniami, na przykład za pomocą telefonu. Badanie przeprowadzone zostało na dwóch grupach badawczych, osobach wykorzystujących m.in. technologię inteligentnego domu. Mieszkanie bez stresu, o tym dziś puls biznesu. Rzeczpospolita o tym, że wynagrodzenia Polaków rosną, a stopa bezrobocia jest rekordowo niska. W podobnej sytuacji w 2008 roku nasze oszczędności w bankach rosły ponad 20% rocznie. Jednak teraz były jedynie o 4% wyższe niż przed rokiem. Niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawia, że Polacy niechętnie je zakładają i ich wartość od lutego 2016 roku spadła już o 35 miliardów złotych, prawie 36. Nie oznacza to jednak, że wypłacamy pieniądze z banków. Wiele osób trzyma oszczędności po prostu na zwykłym rachunku. Rosną depozyty bieżące, maleją terminowe. Udział w tych pierwszych we wszystkich depozytach sięga już rekordowych 60%. No i gdy uwzględnimy zarówno kwoty na lokatach, jak i te znajdujące się na rachunkach, to okazuje się, że nasze oszczędności w bankach rosną. Niestety ten wzrost jest bardzo powolny, 4% rocznie dla tych w złotych. Tak wynika z wyliczeń Expandera. Wydaje się to dziwne, zwłaszcza jeśli uwzględnimy, że jeszcze w 2015 i 2016 roku wynosiło około 10% rocznie. Tymczasem wynagrodzenie Polaków w ostatnim czasie rosną znacznie szybciej niż 2-3 lata temu. Mimo to przyrost oszczędności spowolnił, jest najniższy od 2006 roku. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna, to ciekawostka taka około sportowa. Senegal pokonał Koreę Południową 2-0. Do przerwy było bezbramkowy remis w towarzyskim meczu piłkarskim, który odbył się w austriackiej miejscowości Gredig. Oba zespoły przygotowują się, jak wiemy, do Mistrzostw Świata w Rosji od 14 czerwca. Tak, to już pojutrze. A drużyna z Afryki będzie rywalem Polski w grupie H, to już wiemy. To ciekawe, mecz odbył się bez publiczności, z ograniczonym dostępem do ich obserwatorów. Senegal będzie pierwszym przeciwnikiem Polski na rosyjskim mundialu. Zespoły zmierzą się 19 czerwca w Moskwie. Przypomnijmy, w grupie H rywalizować będą także Japonia i Kolumbia. No i co ciekawe, Senegal ponoć utajnił ten sparing z Koreą Południową. Znany tylko wynik. 2-0. Senegal, Korea Południowa. Czy Senegal szykuje Polakom niespodziankę ze znakiem zapytania? To ciekawostka z dziennika Gazety Prawnej. A więcej nie tylko sportowych informacji, także tych z prasy, bo na razie tu tylko 3 tematy z 3 tytułów po 6. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Teraz 19 po 5, a później kalendarz, oczywiście także ten muzyczny. Nie ma cię, nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. to lija. Jeszcze cię nie ma. 23 minuty po godzinie 5. To już jest ciąg dalszy kalendarza sprzed godziny, uzupełniany także wybranymi wydarzeniami z historii muzyki. 228 lat temu, w 1790 roku, stolicą Stanów Zjednoczonych została Filadelfia. Przypomnijmy, do roku 1800. 103 lata temu urodził się David Rockefeller, amerykański finansista, filantrop. Zmarł w roku 2017. 28 lat temu Rosja ogłosiła deklarację suwerenności, rok 1990, a rok później, 27 lat temu, Borys Jelcyn został prezydentem Rosji. Przypomnijmy, zdobył blisko 60% głosów przy 75-procentowej frekwencji wyborczej. Tak, procenty się tu pojawiły. Rok 1996, wówczas to 22 lata temu, zmarł Zbigniew Kopalko, reżyser radiowy i teatralny. Przypomnijmy, że w latach 30. był spikerem Wileńskiego Oddziału Polskiego Radia, także dziennikarzem radiowym, autorem słuchowisk i reżyserem. W czasie II wojny światowej nasłuchiwał wiadomości radia BBC, przekazywał komunikaty o wydarzeniach na froncie. Po wojnie wrócił do pracy w radiu, najpierw w Toruniu, później w Łodzi. Od 1948 roku w Warszawie był wykładowcą reżyserii radiowej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, laureatem wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Między innymi jako pierwszy Polak otrzymał Prix Italia w 1959 roku za libretto i reżyserię opery radiowej Nefru. W 1992 roku otrzymał honorowego Wielkiego Splendora za całokształt twórczości radiowej, nagrodę przyznawaną przez Zespół Teatru Polskiego Radia. Przeuroczy człowiek zmarł 22 lata temu, Zbigniew Kopalko. A 21 lat temu zmarł Bułat Okudżawa, rosyjski poeta, kompozytor, pieśniarz, bard, autor słynnej modlitwy, także piosenki o żołnierskich butach. W muzycznym kalendarzu wspominamy brata Delpa. Artysta urodził się 67 lat temu, w 1951 roku. Przez wiele lat był amerykańskim wokalistą zespołu Boston. Zmarł w roku 2007. Wspominamy jego i jego twórczość, przypominając także niezwykły utwór zespołu Boston. Yeah.

Rok 1965, wówczas 153 lata temu, królowa Elżbieta II wręczyła zespołowi The Beatles ordery członkostwa najznakomitszej klasy Imperium Brytyjskiego. No a przypomnijmy, że do tamtej pory takie odznaczenia przyznawano pułkownikom, dawnym bohaterom RAF-u i osobom wysoko urodzonym. Beatlesy z rana jak, i tu każdy może sobie to powiedzieć. Przyjemna nuta teraz, z najlepszymi życzeniami, na 27 minut przed godziną 6. Wybitny pianista i kompozytor jazzowy Chick Corea urodził się 77 lat temu. Urodzinowo, Chick Corea. Fantastycznie, pięknie, myślę, na dzień dobry jazzowo. No to pewnie pani Kasia z Bydgoszczy będzie zadowolona, bo lubi takie właśnie jazzowe inklinacje w budziku. A przecież to nie pierwszy raz, kiedy to w naszym cyklu 3 na raz przed godziną 5. Tak jakąś godzinkę temu pojawiało się 3, jak w nazwie, a dziś z dogrywką 4 nagrania, które łączą jazz w nazwie. Pani Ola Zmiedzechowa jest na nasłuchu z nami. Bardzo serdecznie witamy. Od jutra mały urlop. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności do kolejnego czwartku. To prośba od pani Kasi, że tu znajdziemy panią Kasię w budzik teamie. Dobrze, jest pan Tomek. Usprawiedliwiony. Pan Tomek, a u nas sobie pada Katowice na nasłuchu przy porannej kawie. No może troszkę mocniejsza, jak ten deszcz tak jakoś nie zachęca. Budzę się i nie mogę. Przez sen podsłuchiwała dziś pani Kasia z Krakowa. Tak właśnie słyszeliśmy, że gdzieś tam ktoś sobie pochrapuje przy budziku i nie tylko. No ale dobrze, już pani jest z nami. Przyjemnej pracy, dobrego dnia życzymy. Na dzień dobry także pani Justyna ze Smolnika też na nasłuchu. Na razie jeszcze tak gdzieś z pewną taką nieśmiałością, ale powolutku, po cichutku i włączymy w pełni do budzikowej rodziny, kiedy to częściej będzie się pojawiać także i korespondencja od naszej nowej korespondentki, nowej słuchaczki. Pięknie i delikatnie na 22 minuty przed godziną 6. To już teraz z kolejną datą w muzycznym kalendarzu. 75 lat temu urodził się László Benki, węgierski muzyk, klawiszowiec, trębacz zespołu Omega. No i rzecz jasna, musi się pojawić także z topu wszechczasów dziewczyna o perłowych włosach. Omega w muzycznym kalendarzu na urodziny Laszlo Benki, węgierskiego muzyka, klawiszowca i trębacza. Z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy także o tym, że w 1950 roku urodził się perkusista Cheap Trick Bunny Carlos. On to obchodzi dziś 68 urodziny. Także z najlepszymi życzeniami. Nowe kalendarium muzyczne. Around, but bed, hanging out there, hanging on, yeah, staring at that telephone, yeah, wishing she'd be coming home, but I know she won't, I know she won't, cause something she's chasing ain't gonna change it, that's how it's always been, ain't no use in trying. Piękne wycinanki gitarowe na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza, a to dlatego, że okrągłe 41. urodziny obchodzi Kenny Wayne Shepherd, amerykański muzyk i gitarzysta bluesowy. Wszystkiego dobrego. Za 10:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Billy Joe Shaver urodził się we wschodnim Teksasie, bez ojca, bo ten wziął nogi za pas, więc dzieckiem zajęła się babka. Matka była kelnerką, próbowała śpiewać w barach honky-tonks, ale emerytura babki musiała wystarczyć jako główne źródło utrzymania. Chłopak wykształcenie pobrał bardzo umiarkowane, niepełne podstawowe, no ale jednak został kiedyś artystą. Jedyną szansą była dla niego armia, ale służba w marynarce niewiele mu dała. Pracował na farmach, próbował sił na rodeo, w tartaku stracił dwa palce i wtedy dopiero zaczął grać na gitarze. O wypadku mówi z sarkastycznym humorem, że niby brał udział w zawodach łapania siekiery. Pierwszą przyjął na klatkę. Pokazuje szramy, ale zaraz wyjaśnia, że to po operacji bypassów. Drugą złapał z wiadomym skutkiem. Z synem Edim, który niestety wycofał się z życia w pewnym momencie i to skutecznie, stworzyli zespół Shaver i razem wykonają piosenkę dość zabawną o dawnych narzeczonych. That's what she said last night. To, co powiedziała kiedyś zeszłej nocy. Shaver. That's what she said last night. That's what she said last night. She said last night. That's what she said last night. We can fax all night, all right. That's what she said last night. I got my other girlfriend living in my house. went and bought her this grueling watch to make things up with her. That's what she said last night. That's what she said last night. I love a real good groove and all right all night. That's what she said last night. My girlfriend took a poke at the thing, then she threw it away. She said, Billy, I know you're attached to that thing, but it's too small for me. That's what she said last night. That's what she said last night. That little thing's too small for me. That's what she said last night. That's what she said last night. That's what you said last night. You're about to get it all night, all right. That's what you said last night. Hey, I tell you what, next time I buy a cell phone, it's gonna be one of big old gooders with the vibrators. Maybe she'll like getting better. Country wraca jutro i my także, a dziś przysłowie mówi: czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. Dziękujemy za tę mądrość i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodej, do jutra. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól, chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do wiatr.